autansa liikkeelle lykkää. Aino jo volttia rännissä hyppää. Ville on pystyssä ainakin vissiin, alhaalla hoippuu hissiin. Luistelukentällä Iida kun treenaa, hyppyssä huimaavat Laura ja Leena. Jarkko ja Jussi on lätkässä kiekkoon, maalijuhlien viettoon. Lumipallo pieni, lapset sinä kieli, talvi on viimeintä hulkunut aika. Lumipallo pieni, lapset sinä kieli, kuka kesä kaipaisikaan. Tommilta syntyy lumesta ukko, mahtava linna ja huipulle kukko. Taiteilijalla ei järki oo jäässä, koska on pipo läässä. Jo tuokaa, Jarkko kun pillinä huutaa ja huokaa. Eikö se tiedä, et kieltä ei saiskaan tökkäistä kylmään aikaan. Lumipallo pieni, lapset siinä kieli. Talvi on viimeintä ulkoilu aika. Lumipallo pieni, lapset siinä kieli. Kuka kesä kaipaisikaan. Sinä kieri, talvi on viileitä ulkoilu aika. Lumipallo pieni, lapset sinä kieri, kuka kesä kaipaisikaan. Lumipallo pieni, lapset sinä kieri, talvi on viileitä ulkoilu aika. Lumipallo pieni, lapset sinä kieri, kuka kesä kaipaisikaan. Kuka kesä kaipaisikaan.